konsultanta uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 6 marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Stan zdrowia 4 osób, u których dziś potwierdzono koronawirusa, jest dobry. Decyzją premiera NFZ uruchomi specjalną infolinię dla lekarzy. Specustawa o koronawirusie prawdopodobnie jutro zostanie podpisana przez prezydenta. Wśród zakażonych koronawirusem osób nie ma przypadków zagrożenia życia, poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dziś patogen wykryto u 4 kolejnych osób. Szef resortu podkreślił, że chorzy byli poddani kwarantannie po tym, jak sami zgłosili się do służb sanitarnych. Ustalony został też krąg osób, które miały z nimi styczność. Większość pacjentów jest w stanie stabilnym. Służby sanitarne działają. Lokalizują wszystkie kontakty zgodnie z informacją. Są one namierzone i zlokalizowane. Będą objęte kwarantanną domową. Minister zdrowia dodał, że jeden z zakażonych podróżował autobusem z mężczyzną, u którego wcześniej stwierdzono koronawirusa. Dwie osoby powróciły z Włoch. Łukasz Szumowski powiedział, że 2 zakażone osoby znajdują się w szpitalu w Szczecinie, po jednej w Ostródzie i Wrocławiu. W związku z patogenem odbyło się kolejne spotkanie zespołu zarządzania kryzysowego. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że zapadła tam decyzja, by minister rozwoju do wtorku przedstawiła pakiet propozycji dla firm z branż najbardziej dotkniętych stratami ze względu na koronawirusa. Chodzi m.in. o branżę turystyczną i przewozową. Poinformował również, że premier polecił uruchomienie przez NFZ specjalistycznej linii telefonicznej. Przeznaczoną wyłącznie dla lekarzy. Takie informacje docierały do nas z terenu. Z takimi też propozycjami wczoraj wystąpili przedstawiciele klubów opozycyjnych na spotkaniu z panem premierem. To zaskutkowało właśnie taką decyzją. W przyszłym tygodniu taka specjalna infolinia zostanie uruchomiona. Michał Dworczyk przypomniał, że działa już infolinia w ramach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jest połączenie z każdą gminą, czyli ponad 2,5 tysiąca takich kontaktów zostało uruchomionych. W sytuacjach, w których będzie to potrzebne, jest właśnie ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zorganizowana już taka sieć informacyjna, dyżurująca właściwie przez 24 godziny. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce obecnie hospitalizowanych jest 128 osób, prawie 1300 przebywa w kwarantannie domowej. W sobotę podczas wizyty w Nysie w Opolskiem prezydent Andrzej Duda podpisze specustawę dotyczącą koronawirusa, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Dziś nowe regulacje przyjął bez poprawek Senat. Ustawa przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego i wypłatę zasiłków za czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków. Regulacje mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Uspokoiła się sytuacja w syryjskiej prowincji Idlib. Od północy miejscowego czasu obowiązuje tam zawieszenie broni między Rosją a Turcją. Żołnierze obu tych krajów są na miejscu i wspierają 2 strony syryjskiego konfliktu. Choć w ostatnich godzinach doszło do walk, to obserwatorzy twierdzą, że sytuacja na miejscu jest znacznie spokojniejsza niż wcześniej. Z informacji obserwatorów na miejscu wynika, że rozejm obowiązuje, choć jest on kruchy. Na południu prowincji Idlib wybuchły starcia syryjskich sił rządowych z grupą islamistów. W walkach miało zginąć 15 osób, jednak ani Turcja, ani Rosja, które wczoraj podpisały porozumienie, nie stwierdziły na razie jego naruszeń. Uchodźcy, którzy opuścili domy w Idlib i przenieśli się w inne rejony prowincji, są jednak sceptyczni. Jeśli ludzie nie mogą wrócić do domu, co w takim razie oznacza takie zawieszenie broni? Bo ja wciąż nie mam domu i być może nie będę w stanie do niego wrócić przez 10 czy 15 lat. Jaką mam korzyść z porozumienia? Pyta Abu Ali, jeden z tysięcy Syryjczyków koczujących przy granicy z Turcją. Wczoraj prezydenci Turcji i Rosji zgodzili się na wstrzymanie ognia w Idlib. Rosja wspiera syryjską armię, która próbuje odbić prowincję Idlib z rąk opozycji i islamistów. Turcja utworzyła tam strefę buforową i ustanowiła własne posterunki wojskowe, a równocześnie wspiera grupy islamistów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, miejscami opady deszczu, na Pogórzu deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. We znaki da się także silniejszy wiatr, który w górach może osiągnąć do 100 km na godzinę. Nad ranem od minus 1 stopnia na Podhalu do 3-4 w głębi kraju. Jutro od 4 do 9. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

control. They tried to kill my rock and roll. Just remember, I'm still here. In Every Man, Ozzy Osbourne i gościnnie Elton John w tym tygodniu na miejscu 30. A to pierwsza nowość. Na 29. Brudna miłość, Piotr Bukartyk. Krzywdę zrobiłbyś, umiesz milczeć, mam nadzieję. Każdy w życiu dźwiga jakiś krzyż. Ten twój wcale ciężki nie jest. Lodów ile chcesz. I te Adidasy nowe. Wszystko to by mogło zniknąć, wiesz. Pomyśl, zanim komuś powiesz. Nowość, pierwsza z czterech. Brudna miłość, Piotr Bukartyk na miejscu 29. A tu kolega Marcel się nie ucieszy. 5 tygodni na liście, 28. Ahimsa, YouTube. Ahimsa, YouTube i A.R. Rahman w tym tygodniu na miejscu 28. Dalej. Nowość, oto druga, Sosnowski. Tak, dalej, dalej. Sosnowski to jest druga nowość na miejscu 27. No i od razu trzecia. Na 26. Smiling, Alanis Morissette. Mamy Alanis Morissette, Smiling, to jest trzecia nowość na miejscu 26. 25 Tool. Żużel, Newma, tu w tym tygodniu czwarty tydzień na liście, trzy oczka do góry na 25. 24, Lipali. Refleksji brak,

Marcelka mówi, że tylko lobbował. No to nieźle, bo to 8 do góry, 2 tygodnie na liście, na 22. Bolesne strzały w serce, Kara Sierogucki. Za to tutaj słabiej, minus 5, 8 tygodni na liście, 21 to Coldplay. What in the world are we going to do? Look at what everybody's going through. What kind of world do you want it to be? Am I the future or the history? Może za tydzień będzie lepiej. Everyday Life 5 minus, 8 tygodni na liście, dziś na 21. No ale żeby James Bond przegrał z wirusem, No Time to Die, Billie Eilish na 20. właśnie. No Time to Die. Billie Eilish, 3 tygodnie na liście, oczko do góry, na miejsce 20. To jest 1988 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Barbara Kraftów na 19. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Barbara Kraftówna, Jerzy Wasowski, najwyższa mądrość. 5 tygodni na liście, dzisiaj -2, na miejsce 19. A tu mamy jedną z rekordzistek, 35 tygodni na liście, 18 obroniona. United Colors of Armageddon, Laucze. Do wyboru, do koloru. Barwy do góry przy zdzieraniu skóry. Awantury pod sam już kiel chmury. Jest bez matury. United Colors of Armageddon, Laucze w tym tygodniu na miejscu 18, 35 tygodni na liście. Artur Rojek podobno dał świetny koncert w Katowicach, u nas -2 na 17. Sportowe życie. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświecicie myśl, jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Sportowe życie to Artur Rojek, 8 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 17, a na 16 najwyżej notowana nowość. A tuż mi niespodzianko. Artur Rojek, Bez końca. Normalnie milczeć,